witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Prąd i gaz? Raz. ZUS, MUS. KRUS, LUS. Co ty rymujesz? Taka technika, żeby spamiętać rachunki, które opłaca się w Żabce. Szybko i tanio. Prowizja za każdy rachunek od złoty 99. Żabka. Mały, wielki sklep. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 8 lutego, jest 20. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. Jutro w Juracie spotkają się prezydenci państw Grupy Wyszehradzkiej. Polska wysłała do Iraku sprzęt i materiały medyczne, które posłużą lekarzom i pacjentom. Francuskie władze ogłosiły alerty powodziowe w 52 departamentach. Jutro w Juracie rozpoczną się obchody 30-lecia Grupy Wyszehradzkiej. Od 1 lipca 2020 roku Polska sprawuje prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej. Tematem rozmów będzie m.in. energetyka i stan odbudowy po pandemii, mówi wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Na Mierzei Helskiej w rezydencji pan prezydent Andrzej Duda przyjmie prezydentów Grupy Wyszehradzkiej na specjalnym okolicznościowym spotkaniu, ale wypełnionym mocno merytorycznie. Będą tam trzy sesje tematyczne. Jedna poświęcona historii grupy i jej perspektywom, druga poświęcona zarządzaniu covidowemu, trzecia w środę poświęcona polityce klimatycznej i energetycznej. W przyszłym tygodniu, 17 lutego, na Wawelu odbędzie się spotkanie jubileuszowe premierów państw Grupy Wyszehradzkiej. W archiwum Urzędu Miasta Krakowa, w którym doszło do pożaru, znajdowała się bieżąca dokumentacja wytworzona przez krakowski ratusz. Jest to jedno z archiwów klasyfikowanych jako tak zwane zakładowe. Dopiero wyselekcjonowane dokumenty z takich archiwów trafiają do archiwów państwowych na wieczyste przechowywanie, wyjaśnia naczelny dyrektor archiwów państwowych Paweł Pietrzyk. Na sieć archiwalną w Polsce składają się archiwa państwowe, które są podległe Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych oraz archiwa tak zwane zakładowe, czyli między innymi to archiwum, które w tym momencie ma problemy, tak powiedzmy, w Krakowie, czyli to archiwum Urzędu Miasta Krakowa, ale takich archiwów jest ponad 10 tysięcy jednostek, które są nadzorowane przez archiwa państwowe. No i na sieć archiwów państwowych jeszcze się składają oczywiście tak zwane archiwa wyodrębnione, no to już jest osobna kategoria archiwów. Z informacji przekazanych przez strażaków wynika, że w dwóch halach archiwum Urzędu Miasta Krakowa zapaliły się segregatory i dokumenty papierowe umieszczone na wysokich regałach. Wśród dokumentów w magazynie były pisma dotyczące działalności magistratu, akta osobowe, zaświadczenia, zgody i opinie. W archiwum składowane są dokumenty ze wszystkich jednostek miejskich w Krakowie, tych zlikwidowanych i tych istniejących. Polska wysłała drogą lotniczą do Iraku sprzęt i materiały medyczne, które posłużą medykom i pacjentom. Akcja pomocowa dla regionu Kurdystanu była możliwa dzięki Agencji Rezerw Materiałowych oraz Ministerstwu Obrony Narodowej. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział, że Polska nie zapomina o potrzebujących. Wysyłamy dziś kolejny transport pomocy humanitarnej do Iraku. W związku z ogromnymi potrzebami związanymi z pandemią koronawirusa oraz wojną z państwem islamskim. Dzisiejszym transportem przekazujemy m.in. koce, fartuchy operacyjne, ręczniki czy prześcieradła. Irak i iracki Kurdystan to miejsca szczególnie związane z polską historią. To także miejsca udzielania pomocy humanitarnej przez polskie organizacje pozarządowe. Dzięki misji i pracy żołnierzy Rzeczypospolitej czy polskich organizacji społecznych możemy wspomóc tych, którzy tej pomocy potrzebują. W ubiegłym roku wsparcie z Polski trafiło na Białoruś i Ukrainę oraz do Gruzji, Mołdawii, Kazachstanu, Uzbekistanu, Sudanu, krajów Kaukazu Południowego i na Bałkany Zachodnie. Francuskie władze ogłosiły alerty powodziowe w 52 departamentach. W ostatnich dniach ulewne deszcze sprawiły, że wiele rzek wystąpiło z brzegów. Do licznych podtopień doszło na północy i zachodzie kraju. Władze wprowadziły ostrzeżenie drugiego stopnia przed powodziami w 46 ze 101 francuskich departamentów. W 6 departamentach ogłoszono zaś najwyższy alert powodziowy. Najgorzej jest na zachodzie kraju, w regionie Nowej Akwitanii. Rzeka Charente przekroczyła tam stany alarmowe i zalała kilkanaście miejscowości. Około 300 strażaków interweniowało w podtopionym miasteczku Saint, gdzie woda osiągnęła najwyższy poziom od 30 lat. Władze szacują, że w tym rejonie powodzie mogą dotknąć ponad 2,5 tysiąca gospodarstw. Trudna sytuacja panuje

Fight for You, nominowana do Złotych Globów kompozycja z filmu Judas and the Black Messiah w wykonaniu Hair. To tak na dobry początek i na przywitanie. Dobry wieczór. Pewnie dla części z Państwa ta moja obecność dziś na antenie w poniedziałek o tej porze jest zaskoczeniem, więc informuję, że będziemy się tak spotykać co tydzień. Już nie w czwartki, ale w poniedziałki. Ale to jest niezmiennie audycja zatytułowana Czy już Państwo słyszeli? Dziś królować będą oczywiście nowości. Zrobiłam dla Państwa przegląd najciekawszych singli i płyt, które pojawiły się w ciągu ostatniego tygodnia. No i wyszła z tego taka dość mocno zaskakująca międzygatunkowa mieszanka. Dziś się będziemy przedzierać przez skrajności muzyczne, od rapu przez jazz po rock, także obiecuję, że będzie ciekawie. Ja się nazywam Justyna Grabasz, audycję realizuje Elżbieta Malinowska. No to zaczynamy. Murphy, a właściwie Chet Faker, ponieważ po dłuższej przerwie wrócił do tego pseudonimu. W październiku ukazał się jego singiel zatytułowany Low, a w zeszły piątek utwór Get High, który słyszeli Państwo przed chwilą. No i faktycznie, powrót do pseudonimu to też jest powrót do jego dawnego stylu, bardzo charakterystycznego, no i niezwykle wciągającego, przynajmniej według mnie. Miej Państwo, tak jeszcze poinformuję, że można się ze mną kontaktować mailowo i ja chętnie na te wiadomości odpowiem, chętnie je przeczytam. justyna.grabasz@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Można się ze mną podzielić swoim wieczorem, swoimi przemyśleniami, więc będzie mi bardzo miło, jeżeli napiszą Państwo wiadomość. A my lecimy dalej i teraz skręcamy w kierunku nieco bardziej gitarowym. Niesamowita porcja energii. To bruklińska ekipa Simon Spine i ich Channels. Mnie w tym utworze urzekła ta świetna, funkowa linia basu i punkowy wokal. Elementy zestawione ze sobą doskonale. No i wyszła z tego, nawet bym powiedziała, taneczna mieszanka. No i tak sobie myślę, że skoro już mowa o świetnych liniach basowych, to ja mam dla Państwa doskonały riff mandolinowy. No i pewnie już się Państwo domyślają, co teraz się pojawi, bo skoro nowość, mandolina i do tego świetne, to mogą być tylko oni. Kwiat jabłoni. Latami pracuję ciężko, tnąc gałąź, na której ciągle siedzi sam. Dni coraz szybciej biegną, lecz jeszcze dzisiaj nie sięgnie dna. Jesteś dla niego przestrzenią, popisów, polem i miejscem ważnych spraw. Gdy spadnie, będzie pewien, nie byłaś polem, a celem. Jak mam obronić ziemię, gdy jak walczyć nie wiem. I wszystko robię byle jak, byle jak, byle jak, byle jak. Byle jak, byle jak. Się zmierzyć cię według jego praw, zważyć i wycenić wszystko, co znajdzie pośród słońc i traw. Samego siebie wyprzedzał, myślał, że idzie po tobie, by znaleźć dom. Nigdy tego nie pojął, nie szedł po tobie, lecz z tobą. Jak mam obronić ziemię, kiedy mam wrażenie, że bronić będę całkiem sam. Całkiem sam, całkiem sam, całkiem sam. Całkiem sam, całkiem sam, całkiem sam. Całkiem sam, całkiem sam, całkiem sam. Całkiem sam, całkiem sam, całkiem sam. Jak mam bronić ciebie, jak walczyć nie wiem, jak mam bronić ciebie. Jak mam bronić ciebie, gdy jak walczyć nie wiem, jak mam bronić ciebie. Jak mam bronić ciebie, jak mam bronić ciebie. Jak mam bronić ciebie, gdy jak walczyć nie wiem. Jak mam bronić ciebie, jak mam bronić ciebie. Jak mam bronić. Całkiem sam, byle jak. Całkiem sam, byle jak, byle jak, byle jak. Całkiem sam, całkiem sam, całkiem sam. Byle jak, byle jak, byle jak. Całkiem sam, całkiem sam. Całkiem sam, Ostatnio mówi o nich cała Polska i słusznie, ponieważ płyta Mogło być nic to jest prawdziwa muzyczna perełka. Niezwykle ciepła, doskonała brzmieniem i piękna tekstowo. To był utwór zatytułowany Byle jak, ekologiczny protest song i chyba jeden z najbardziej energicznych utworów na tym albumie, bo ta płyta to jest w większości melancholia. No i przypomina, proszę Państwa, że istnieje taki wspaniały instrument jak mandolina. Ja mam ogromną nadzieję, że duet Kwiat Jabłoni się przyczyni trochę do mody na mandolinę. Takie mam małe marzenie, ponieważ bardzo ten instrument lubię. Odświeżam wiadomości od Państwa. Bardzo za nie dziękuję. Pan Paweł z Radomska pisze, że właśnie rozsiada się wygodnie w fotelu i słucha. Pierwszy raz w tej audycji melduje się także Nikifor, dziś spod lodowych pieklisk. Pan Kamil pisze natomiast, że przed nim jeszcze godzina pracy i powrót do domu z delegacji. Butelka wina kupiona, żona czeka, więc kierunek Mielec. No i pozdrawia słuchaczy, więc ja też te pozdrowienia, też się do tych pozdrowień dołączam. No dobrze, powiedziałam trochę o melancholii, która pojawia się na płycie Mogło być nic. A skoro melancholia i skoro polskie talenty, które przed chwilą się pojawiły, to teraz najwyższy czas na kolejny utwór z tej kategorii. Algorytm. Nie jestem sobą, kiedy patrzysz na mnie normalnie. Nie jestem jakiś fajny. Zerwane noce, skoki przez deadline'y. Algorytm nie poda tego dalej. Nie jestem sobą, kiedy patrzysz na mnie normalnie. Nie jestem jakiś fajny. Ale takiego siebie lubię bardziej niż kiedy mi patrzysz przez ramię. Niezwykle ciekawa muzyczna współpraca. Dawid Grzelak i duet Enchanted Hunters, czyli Małgorzata Pękala i Magdalena Gajdzica. Muzyka zawieszona gdzieś pomiędzy jawą a snem, czyli coś, w czym dziewczyny z Enchanted Hunters są mistrzyniami. I coś, w czym, jak widać, jak słychać właściwie, Dawid Grzelak też się świetnie sprawdza. I to jest też pierwsza kompozycja, w której Grzelak z kimś muzycznie współpracuje i nawet pozwala tym współpracownicom stworzyć cały numer, ponieważ zarówno za muzykę, jak i za słowa odpowiadają tutaj właśnie dziewczyny z Enchanted Hunters. No i ja pomyślałam, że skorzystam teraz z okazji i jeszcze na chwilę przy tym duecie pozostanę. I wrócę do płyty 12 dom. Thank you. Utwór spoza kategorii nowości, ale tak dobry, że nie mogłam przepuścić okazji, żeby go dziś Państwu zaprezentować. To Fraktale i oczywiście Enchanted Hunters. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 23 minuty zostały do godziny 21. Jesteśmy w strefie, no chyba można powiedzieć, że dream popu, więc niech ten klimat potowarzyszy nam jeszcze przez najbliższe 3,5 minuty. Stranger, to przed chwilą wybrzmiało na antenie radiowej Trójki. Pani Marta pisze, że z Enchanted Hunters zaczęła przygodę parę lat temu. Od tej pory śledzę i uważnie i ogromnie się cieszę z nowego utworu. Może jest to zapowiedź jakiejś nowej płyty. No to ja, pani Marto, odpowiadam od razu, tak jak potrafię. Jest to zapowiedź płyty Dawida Grzelaka właśnie, który pojawił się w tym pierwszym utworze razem z Enchanted Hunters. To na pewno. A co z dziewczynami? No to się jeszcze okaże. Ja też mam nadzieję, że jakiś album niebawem się pojawi. No a teraz, proszę państwa, taka mała klimatyczna przewrotka i piosenka, która mnie bardzo mocno zaskoczyła, ponieważ jest to mieszanka rapu i jazzu, no i mogłoby się wydawać, że to jest w sumie nic dziwnego, ale zapewniam, że w takiej aranżacji tego artysty jeszcze państwo nie słyszeli. Nie chlam, nie ćpam, nie chcę kody. W chacie coraz więcej floty. Ona stoi przede mną sutę. Zanurzam się w nią jak w fotel. Nie chlam, nie ćpam, nie chcę kody. W chacie coraz więcej floty. Ona stoi przede mną sutę. Zanurzam się w nią jak w fotel. Nie mam czasu na twe brednie, mam 7-0. Kupię sobie awionetkę, podwójny diament. Potrzebuję mieć 5 parkingowych miejsc. Jednym słowem, mów mi Rain Man. Mów mi Rain Man. Mów mi Rain Man. Mów mi Rain Man. Mów mi Rain Man. Jestem jak Stevie Wonder, mam swój styl, no popatrz. Jakbym grał na kodach, w blokach, na salonach. Tutaj wszyscy są wyluzowani, nie są spięci. Szczęśliwi od życia, mamy swoje złote zęby. Gdziekolwiek się pokaże, tam jest dobry mód. Leci forsa z nieba, w kieszeni mam tego puch. Śpiewam sobie teraz z wami dojnawny groove. Wszystkie sprawy są tu z nami, typy daj na luz. Nie chlam, nie ćpam, nie chcę kody. W chacie coraz więcej floty. Ona stoi przede mną sotę. Zanurzam się w nią jak w fotel. Nie chlam, nie ćpam, nie chcę kody. W chacie coraz więcej floty. Ona stoi przede mną sotę. Zanurzam się w nią jak w fotel. Nie mam czasu na twe brednie o 7-0. Kupię sobie awionetkę, podwójny diament. Potrzebuję mieć 5 parkingowych miejsc. Jednym słowem, mów mi Rain Man. Rain Man i Tymek, raper, który jako pierwszy polski artysta hip-hopowy otrzymał podwójny diament. No i to świadczy o tym, że rap w Polsce robi się coraz bardziej popularny. Tutaj w wydaniu bardzo nietypowym, w wersji jazzowej, w aranżacji Urbańskiego i Patryka Kraśniewskiego. No i powiem państwu, że jestem pod wrażeniem tego mocnego głosu, ponieważ w tych jego new schoolowych utworach tego nie słychać tak jak tutaj. Nawet miałam wrażenie, że brzmi trochę jak Igor Walaszek z Clock Machine. Nie wiem, czy państwo się ze mną zgodzą, ale takie właśnie było moje pierwsze skojarzenie, gdy słuchałam tego utworu. No to ciekawych głosów i ciekawych singli ciąg dalszy. Ten artysta już pojawiał się w audycji, czy już państwo słyszeli, ale tego utworu jeszcze tutaj nie było. Z nieba na piekla, bo gruz podjeżdża smród. Jak chcesz sobie pogadać, to sam do siebie mów. Traktuję to jak wenę i nijako schizofrenię, ale na całe szczęście panuję na tym jeszcze. Godzina po godzinie, a potem dzień za dnie. Coraz mniej mam i coraz mniej chcę. Jeżdżę nie jak mów, ogólnie do niczego. Chodzę se po szosie, znowu wybieram butelki. Uśmiech mnie ozdabia. zobaczysz, kogo poznać, po co pić, to pod wpływem Stanisławskiego. Godzina po godzinie, a potem dzień za dniem, coraz mniej mam i coraz mniej chcę, pod wpływem Stanisławskiego. Atakuję bezdomnego. Jak mam napisać o tym, że pisać nie mogę? Serce złamane krwi nie przetacza wcale. Gnije mi prawa noga, w lewej nie czuję nic. Po co mi nogi, skoro nie mam dokąd iść? A nie mam dokąd iść. A nie mam dokąd iść. Do dzisiaj szukam celu, walczę, kontempluję, bo mimo szczerych chęci nieistotny się czuję. Nie chcę narzekać i nie chcę się użalać, w ogóle nie chcę mi się nikim gadać. Żołądku zaraz treści, głości i boleści, sarkazmem bez litości, wiedzę o głowy, tak się być. Zaczekam chwilę i na ile będę w stanie, to tanie alkohole spożyję na śniadanie. Godzina po godzinie, a potem dzień za dniem, coraz mniej mam i coraz mniej chcę. Takie życie to gór, czysto przez niczego. Odpływę Stanisławskiego. Nie wybaczam sobie błędów, nie wygaduję wzór. Biję się z myślami, by doszedł do tych słów. Na własne życzenie z pomocą Stanisławskiego. Atakuję bezdomnego, biorę rozmysł w bicie. Wszystko podam, by znów król cieszył się życiem. Dostrzegam mały problem, w istocie zasadniczy. Rozmysł w bicie wziąłem po to, by coś dużego zaliczyć. Waluś, Kraksa, Kryzys oczywiście i jego najnowszy utwór, podobno nie singiel, ale jak w jednym z filmików na pewnym portalu społecznościowym mówi Waluś, drop w cyfrę. Także to był drop w cyfrę zatytułowany Atak i zapowiedź zbliżającego się albumu Walusia pod tym samym tytułem. 10 minut zostało do godziny 21. Czasu mamy niewiele, a ja mam jeszcze kilka kompozycji, które chciałabym Państwu zaprezentować w audycji, czy już Państwo słyszeli, więc będę się spieszyć. Wrócimy teraz na moment do rapu i do utworu, który ukazał się 25 lat temu, ale z okazji tego 25-lecia pojawił się jego remaster Atmosphere i Guts Bathroom Floor. Clutch, date, divinity, wooden, fuck, touched, hazy, God, change, rush, floor, life, veins, head, pressure, senses, clutched, date, divinity, wooden, fuck, touched, hazy, God, change, rush, floor, life, From a head full of pressure as the senses that I clutch. Made a date with divinity, but she wouldn't let me fuck. I got touched by a hazy shade of God, help me change. Caught a rush on the floor from the life in my veins. From a head full of pressure as the senses that I clutch. Made a date with divinity, but she wouldn't let me fuck. I got touched by a hazy shade of God, help me change. Caught a rush on the floor from the life in my veins. It goes one for the cannabis, and two for your Dianetics, three for the reasoning, and four for those that try to get it, and five for your love, and six for the stress, and seven for the day that I climbed into this mess. From a head full of pressure, rest the senses that I clutch. I made a date with divinity, but she wouldn't let me fuck. And I got touched by a hazy shade of God, help me change. And caught a rush on the floor from the light in my veins. I'm catching ulcers from the childproof lighters, and all of these fine tooth fighters that keep the wires in my head tighter. I'm tired out by the distances achieved, walking in my sleep. Thoughts got shifted since the high, got a tad too deep. Best dad to keep cool, I call him back soon as I resume normal and get out of this bathroom. And call management, seek some reimbursement for the nerve endings that burnt from the first hits. From a head full of pressure as the senses that I clutched. Made a date with divinity, but she wouldn't let me fuck. I got touched by a hazy shade of God, help me change. Caught a rush on the floor from the life in my veins. Head full of pressure as the senses that I clutched. Made a date with divinity, but she wouldn't let me fuck. And I got touched by a hazy shade of God, help me change. Caught a rush on the floor from the life in my veins. So fuck needles, fuck smoke, fuck lines that make the sinus choke. Fuck chases, trails, fuck waves and rails. Fuck hangovers, fuck hallucinations, regurgitations, mandatory sentences, and you wait tracing blind my insight and dull the common sense. Give me inhibition, kill the superstition and the confidence. Built a tolerance, now it's more that I consume. And when it pours up my room, the world's whores will croon in unison, unify the eulogy. Autopsy pages read euthanasia, i.e. irony. Well, here I be within a pool of my drool, sedated, windows dilated, comatose, life overdose. Tell Jacob Miles, keep it wild style. I promise I'll smile and check the floor. God's got nice tile. Tell Jake Miles, keep that shit wild style. And I'll smile and check the floor. God's got nice tile. From my head full of pressure as the senses that I clutched. Made a date with divinity, but she wouldn't let me fuck. And I got touched by a hazy shade of God, help me change. Caught a rush on the floor from the life in my veins. From my head full of pressure as the senses that I clutched. I made a date with divinity, but she wouldn't let me fuck. And I got touched by a hazy shade of God, help me, and caught a rush on the floor from the life in my veins. Head, pressure, senses, clutch, date, divinity, wouldn't fuck, touched, hazy, God, change, rush, floor, life. Nowa, zremasterowana wersja utworu Guts, Bathroom Floor. No i przy okazji przedostatnia muzyczna propozycja w dzisiejszej audycji. Czy już Państwo słyszeli? Ja się niestety już z Państwem żegnam. Nazywam się Justyna Grabasz. Audycję realizowała Elżbieta Malinowska. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za to spotkanie. Już za moment Jan Ptaszyn-Wróblewski i trzy kwadranse jazzu, także namawiam, żeby pozostali Państwo z Trójką nieco dłużej. A na koniec nowa edycja utworu Remember Where You Are, Jess You Are. Życzę Państwu dobrej nocy i do usłyszenia.